برنامه ایست بین ایمان روناچی رازی قلطی روحو قطاربون لده زنزالی و شکتی دنیا سبین ایمان تقینی کانیاوی تاوانا پاراوی دیبری جیانا سروسکی دیدو بروسکی روحی شکتو بیتینا روژانا سروشتی جوان و دلرتینی کانیاوی دمو بیان رنجون تردکاو لحق بیدا آودانی خوشبختی راستقینی هاو برنامه سبین ایمان هزی باوری یک تا فرستیو سرای شارگی راستی و جمادنی ترتی دلو سرکی میری کاجنیر خوپالدان حقیقت و خوپالدان لآمیز مهربانی مهربان برنامه سبین ایمان همو روژیک دیت پیشکش کردن آمده کنو پیشکش کردنی برنامه امروی سبین ایمان برئیس ماموستا عبدالخالق روناچی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برزانو خوشوستان سلام ورحمة وبركاته خواي جورا برجيتا سلام ولاك من خوشحالم كا بخدمت ايوي برزو خوشوست دقموا خوا زيارم كا خواي جورا زلوا على دائما او هالا گوتنی خیر و لبستنی خیر کو من بکاتو انشاءالله برزان خوشویستان با پیک و سی صلواتان لدیداری پیغمبر بدن صلی الله علیه و سلم. اللهم صل على سیدنا محمد و على آله و صحبه و سلم. اللهم صل على حبیبنا محمد و على آله و صحبه و سلم. اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خوشوستان با لوس بين پر خير و بركتا دستي نزاو پارانو برس كينو برو آسمان لدرگاي خويا رب العالمين دواب كين بپارينو بلين يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض ويا منان ويا ذا الجلال والإكرام يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربي خوالي الدعوة دكن للدبارن وبقوري برزي خوت بمونا وزوانا كانت بصفة برزو زوانا كانت. يا ربي خدايا او پیغمبر سند گوری صلی الله علیه وسلم خو گور تریکی سند برز برز تریب کی سند بقدر بقدر تریب کی خو رحمتی خوت بین استرجانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلا شی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر شاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم. يا ربي خالد داوادك اللي دا بارن يا ربي خويا او هولي ري بباريزي يا ربي خدايا او هولي ري بباريزي خويا خلشي او هولي ري بباريزي يا ربي خدايا خلشي او هولي ري بباريزي خلشي كردستان بباريزي خلشي مسلمان بقشتي بباريزي بتايبتي كردستان وشاري هولي يا رب العالمين يا ربي خدايا اللي بيموتسايو بيكارباي ولو قيراني كتيك وتورزقاري بكي خويا الانسان خراب محفوظي بكي يا ربي خدايا ايمان لضلي خلشي همو كل هبلي زياد بكيبتايبتي يا رب العالمين هم كردستانيش يا ربي خوالي الدعوة دكين لدى بارنو بقوري برزي خود اوانيكا بشيويشي جوان لدلوا بدر صوزيوا خوشيان لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم در بري دلي ايمان خوش کرد پیشت دلي پیغمبر يان خوش کرد بو تزمعات و بو كوبونو او همو خلقا يا ربي خدايا دلیا خوش بکی یا ربی خدا او خلقه که پیغمبری خوش بی صلی الله علیه وسلم خواهتوش خوشد بی یا ربی خواه و که پیغمبر کشت خوشی بی صلی الله تعالی علیه وسلم یا ربی خدا او محبتی که هیل دل من برانبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی که هوینی برایتی من بی که هوینی پی که وجیان من بی که هوینی خیر و خوشی من یا رب العالمین یا ربی خدا کوبا گوری خود او ها دل منت پلچیش کردیا لو خوش شویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای او هدلش من پرچیش بکیم لو خوشویستی رساله پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو خوشویستی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو او مان لکه او خوشویستی دل مان ده برانبر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترجمه بکین همو بکین و کردوا یا ربی خو هر یه چگلی مو کو پیغمبر او کچی لبک یا رب العالمین او ها تقلیدی پیغمبر بکین او ها خو مان له پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسوین یا ربی خو او مان لبکی خلق بونی پیغمبر مان لبک صلی الله علیه و سلم وما لم يكن كأمد بيدرين خلق بيغنبري ببير بيته وصلى الله عليه وسلم يا ربي خوالداك وبابك أن ما خوش بي رحم بداك وبابك أن ما بكي شفاء بدي عقيبتي أن خير بكي زيغان في الدوس والعلا بكي خزانك أن ما كشكرك أن ما هداد بدي جنزك أن ما بباريزي يا ربي خوال خوش بوار ابراك أن ما محفوظ بكي يا ربي خوال شفاين خوشك أن ما بدي خوال شفاين خوشك أن ما بدي خوال شفاين خوشك أن ما بدي خواه خلکان جزور داوان کردی لبویان بپارین نوانا خوش چانه یا خواه شیفاین خوش کانیم دی خواه خلق بدست زورها و زورها نخوشی دنالین یا ربی خواه ارسی نخوشی و نخوشی علت درد خواه اولاتو مملکتی مسلمان هگر یا رب العالمین یا ربی خدا شیفاین خوش کام دی اوانی کتوشی سرطان بوینه با مزور کانی اوانی تلاسی مانه اوانی عزی قلبیانه اوانی صوفانیانه اوانی عزی تنفس و ربویان هیا خواه نخوشکان زوره خواه شفاهم یان بدهی اوانی که نخوشکان یان دریش خواهانا دکتورکان لیانا امید بینه لما علا ولا ناو زیگا کتینا خواه سبریان پی بدهی تحمل یان زیاد بکی یا ربی خدایا او نخوشیان لو بجری برش بونوی گونه حکان یان ببرز بونوی پلو پیان لکلتو یا رب العالمین خواه لمردوکان ما خوش بی خواه لمردوکان ما خوش بی خواه لمردوکان ما خوش بی خواه او قبر تسکیان سفروان کی او قبر تاریکیان سروناکی او قبرانیان سبجری ببا اغلب آغی بهشت زندوکان من عاقبت خیر بکی یا ربی خدایا او جنو مردی که چشیانی بنیوانیان ناتوا و خواه بخود چشکان حلکی بنیوانیان تواب که یا رب العالمین خواه جنو مردکان خانواده مسلمان کچوکرکان خوشکبرایکان کسو کارکان خواه لبر تاوی اگدر شیرم بکی لبر دل یقدر عزیزتر بکی یا رب العالمین خواه اوانی صحاب غمن اوانی صحاب چشن یا رب العالمین خلکان چی زور بدست چشه گوره گوره دنالینن یا ربی خدا لویان دپارین او چشه گورانیان لبو حل بکی او غم و خفتان سلاب دی یا رب العالمین اوی توشی حالتی نفسی بوا اوی توشی وسوسی بوا اوی سحری لیکره اوی توشی مسی شیطانی بوا خواه بررحمی خود رحمیان پی بکی بس نفس شیطان کان ظالب که یا رب العالمین خواه اوانی قردارن خواه اوانی قردارن بگوری خود قردکان لو بدیوان اوی قسمتی ارنستا لکتو کران لپیاو آفرتان لبیوشنو بیو مردان خواه قسمتی ارنستا لبستینی اوانی که مندال یعنی و حزیان لمندالو داوی مندال لکن خواه مندالی تاکو پاچان پی بدی یا ربی خدا اوی رسقی کمالوی زیاد بکی اوی رسقی سوار لوی فسیح بکی یا ربی خواه اوانی سروکو بر پرسود دا صلاة دارو مسئولن لسر او امته و ملته خواه اصلاحی حالیان بکی خواه هدایتیان بده رحمی خود دلیان شین بکی لگر او امته و ملته باشیم که یا رب العالمین خواه او ملتش اصلاح بکی او ملتش راست ری بکی خواه لگناح و لمعصیت و برو طاعتی بینی برجی تاوان و سیئاتی پی فرده برجی تقوی و حسناتی ببر بکی یا رب العالمین او ملتش لغروری لتکبر لرقوچینا بپارزی یا رب العالمین يا ربي خدايا جان بقبري خود لدى وادكين لدى باري نوا يا ربي خوار رحم بأمتي بيغمبر بكي صلى الله عليه وسلم خوار رحم بأمتي بيغمبر بكي صلى الله عليه وسلم إصلاحي أمتي بيغمبر بكي صلى الله عليه وسلم خوار أمتي لزلت وبرو عزت بيني لا بارتا بارتا يوبرو يغريزي بيني لتفرق ودش منياتي برو دوستاتي بيني خوار أمتي لشكست وبرو نستدو سركوتن بيني يا رب العالمين يا ربي خدا لدى بارن بقبر اي برزي خود ناموسي مسلمانان بپارزي اخلاقي مسلمانان بپارزي عزت و شكوي مسلمانان بپارزي يا ربي خدا لدى وادكين اواني كبرگري لو كردستاني دكن اواني او كردستاني دا پارزين يا رب العالمين خواه بخود بيان پارزي اواني لسنگري بنگري دانا ديني او ملتي اخلاقي او ملتي عرزي او ملتي ناموسي او ملتي دا پارزن خواب جوری خود اتوج بیان پارزی یا رب العالمین یا ربی خدا لو خاطی جوری برزی خود او برای پیش مرگانه که یخسیرن دست بسترن یا ربی خدا بجوری خود آزادیم که بکس و کاری خویان شاد بکی یا رب العالمین یا ربی خوالد دعوا دکین بجوری خود لد پارین و باسمي عظمت او عراقي ايما باتشاش عادل عمر فاروق الروان بكي يا ربي اخويا هم بارتكاني كردستان ببارزي او هوليرب او هريم ايماج ببارزي بريكي لايمان لامان لاسلام لسلام لقران لخيري خوشي بيك وجيان امين امين والحمد لله رب العالمين برزان يتشي تر لما فكاني خوش بيستمان صلى الله تعالى عليه وسلم بسر ايمي امت اللي بار اوي كذا بي بيغنبري صلى الله عليه وسلم بناسين وباشن كبيغنبري خوان من ناسي دبي ايماني بيبنين او ذا ايمان من هنا ببيغنبري صلى الله عليه وسلم دبي جويرالي بكين او ذا كجويرالي بيغنبري خواش ما كرت دبي متابعي سنتي شبكين او ذا باشن دبي خوشش مهم ببرزان او ذا دبي برقري ليبكين او ذا دبي بسري بيخين او ذا دبي صلواتي لسليب دين او ذا دبي بردوام دعاي خيري شلو بكين اوانا حقو ما في پیغمبر صلى الله عليه وسلم زاورو دين باسي خوش وسني پیغمبر دكين صلى الله تعالى عليه وسلم برزان خوش وسني پیغمبر خواهي لأيمان ويا خوش وسني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لأيمان وتسندها دقمان هيكا هموی بالگلن سويكا دبي انسان پیغمبری صلى الله عليه وسلم خوش بوه بلام تسندی خوش بوه تسندی پیغمبری خواهي خوش بوه برزان اما پیغمبری خواه من صلی الله علیه وسلم بز ده خواهی خوشتر ناوی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم بز ده خواهی خوشتر ناوی اگه نه لپاش خواهی گوره پیغمبری خواه من لهمو کسا چی خوشتر دوی لنفسی خواه من لداکو باب من لکسو کر من لکسو کار من لمال و سروت و سامان من بلکو لتیک رای خلچی زا اگر اوها خوش من ویست او نشانه تواوی ایمان معنا بلم اگر هاتو بوشه و خوش من نویست والله خو من معرض دکین لبو عقوبه خوا لبو طوله خوا خوای گوره طوله اک من لدکات و هر لدنیا بر لقیامت من زبا بین سر بلگه کن برزن که پیویست ایمه پیغمبری خوا من صلی الله علیه و سلم لخوش من خوش تر بیوی پیغمبری خوا من صلى الله عليه وسلم لخوش من خوش دوه چند خوش من خوش دوه چند لغمی خوش من داین کو خوش من دا پارزین دای به همان شوه او هابین لگر پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلواته چی لسلی دن اللهم صلی وسلم على نبینا محمد لو حدیثه که پیشوه بخاری رحمتی خواهی بلی عبدالله کریشام خواهی رازی بی دلی کننا مع النبی صلى الله عليه وسلم دا فرمه ایما لخزمت پیغمبری پیشوا دامو صلی الله علیه و سلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستی عمر کری خطابی گرتبو پیم خوش لو دیمنا لو مشد لگرم بن او پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم دلی مانجی سوارده او صحابانش دلی استیرن دوری کوبو نوا پیغمبری خوای دستی عمر کری خطابی گرتیا فقال له عمر سألو كاتا كعمري كوري خطاب دستي لنا ودستي پیغمبرا صلى الله عليه وسلم عمر دليتا پیغمبري خواي يا رسول الله أي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فرموي أي پیغمبري خواي صلى الله عليه وسلم جيب اقرأ والصحابة كان ايوج ببنا شاهد امن پیغمبری خوام خوش دوی لهموش تيك پیغمبری خوام خوش دوی من كل شي لهموش تيك لهموش تيك زياتر پیغمبری خوام خوش دوی صلى الله عليه وسلم لخزانم كتون كرم داكو بابم عيل وعشيرتم بل كل همو خلشي الا من نفسي اي پیغمبری خواي اتوم لهمو كسا چي خوش دوی بلام تاکا کسیک که لطوم خوشتر بویه اتوم هنچی بی خوش نوی خوبم بس اتوم لخوم خوشتر نوی ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگه نه اتوم لباقی خلچی خوش دوی باب زانین ولامی خوش رویست من صلی الله علیه وسلم سیال ابو عمری کوری خطام خوش رویست من فرموی لا نخیر ای عمر والذی نفسی بیدی قسم بوی که الله و جانمی بدستا حتى أكون أحب إليك من نفسك حتى أكون أحب إليك من نفسك. ناي عمر قسم بخوا إيمان التواو نابي حتى أمن الخوشة خوشة النبي. إيمان التواو نابي حتى أمن الخوشة خوشة النبي. أورو خلق كيا پیغمبري خواي صلى الله عليه وسلم لخوشي خوشة دبي بلا ملواني لفلان كسو لفلان كسي خوشة النبي لواني فلان كسو فلان زيهتو فلان لاي لپیغمبري خواي خوشة ربي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر خوای فرمی لا یا عمر نخیر ای عمر واتی نگی اتو هلی بخوای ایمانت تواو نابی ایمانت کامل نابی حتی امن لکنتو چون لهمو خلچی خوش شویسترم حتی لخوشت خوش شویست نبم واتا عمر خوالت قبول ناکا خوالت ور ناگری ای عمر تا امن لکنتو لخوشت خوش شویستر نبم. فقال له عمر طبعا عمر پاش اوی کمک داما فکر شکر دوا أو زفرموي فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فرمي والله إستا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم إستا أتو قسم بخوا لكن من خوش بيستري حتى لخوش إستا أتو لكن من خوش بيستري حتى لخوش زأو زخوش بيست ما فرموي الآن يا عمر الآن يا عمر استا استا اي عمر ايمان التوابو ذا علامه عييني للشرعي او خسي بيغمبري خواي كذا فرمي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك وتلا يكمل ايمانك. اي عمر اگر اتو خود لمن خوش تربوي وتخوت ببيش من بيخي او ايمانك تواو نابي أو ذاك خوش ويستمان لآخريك قورمان عمر فرموي لأنت أحب إلي من نفسي. فرموي الآن يا عمر وتكمل إيمانك يا عمر إيست إيمان التواب أي عمر ذا خوش ويستمان لرسوين دي خوارت. فرموي لا والذي نفسي بيدي نا قسم بويك جاني مني بدستا باشا خوش ويستمان صادقة رازدقويا مصدوقشا خو بيوزناك سوين دي بخوا بوسویان دی خوارد لیره دیویل و عمر تأکید کاتوا واتا هیز زور گمانک شکک لدلی عمر نیلی نا قسم بخوای عمر لو تأکید دکموا حتی امن لکنشت خوش شویستر نبن. زا لیره عبدالله کرو عمر قسیشی دکا دلی کتوینو و مالی تنبابا جان ورا پیم بلی او روشتا چی سیریم نتو دید اتو سرطا گوتا ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امن اتوم لامو کستا چی خوشتر دبی إلا لخوم نبي باشا قزبي ولا قسكت تو أي پیغمبر خواي استعطو لك نمن خوش شويستي لخوشم سوى إلي كردي أي بابا جان أو رأيات بقوري پیم خوشا سد بمشي دار لوكاتي ترولي شيرنم سرطا راستا مقوتم أي پیغمبر صاصم لاتم نمو كسا چه خوشتي إلا لخوم نبي بلام دواء فكرم كردو رولي جان أمن سموم أمن عمرك بوم أمن كافرك بوم امن مشريكك بوم امن زاهل ونفامك بوم امن كسي چي تاوان بار بوم دور لخوابوم ندم زاني خواتيا قبرتيا قيامتيا ري راسيا باشا بچي بوم او عمراء او بلو بايام وقرد بوم او كسي يكتا پرستا او كسي خواناسا الحمد لله حق و باطل لك دكمو حرار و حرام لك دكمو باشا همو با پیغمبرني صلى الله عليه وسلم ادي خواهي قول زلو على بواسطه او رحمتي امني آشنا نكد بو همشتي دو افکرم کرد و کرد خم لب کاتی من دمرم و پاش اوی انگو دنبن و لگورم دنین پاش اوی درک قبرم نسقپاد دکانو او هم خوره نسیگم کوم ولد دکانو یا الله دکانو درون باش لب کاته چه بکلشی من دی با خم بکلشی خم نایم با خم تسم لو خم پی نکری لب کاته کنکیرو مکردن لایستر مدام دنیشنن تن بسیار کم لی دکانی گلمان دنین من نبیوک چه پیغمبرت آها الو كاتا كاسي لو من بيناكري بخمس منو خم بيناكري بس ظلم محمد صلى الله على محمد صلواتك السليدا اللهم صل على نبينا محمد ترى بس ظلم محمد سبحان الله بس كناي محمد دينم يا كوسر بفرماني خويا رب العالمين او قبر السلام فلوان دبي او قبر السلام دبي تباغي لباغي بهشت كعارض جسر مشق دبي كلا غوردي مدري كروت قوت مسركوت بيخواس او روجا گرمه لسه سری او خلکه نزیگ دبنو چلا و گرمه و روتو قوتی و عذابه رزگارم دکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری خواهی ده دستم دگری برگم دکا دنبا ده جیر سیبری عرشی خواهی گو لکاتا کم ده خلق ده ترسی او دل نیام دکا لکاتا کم خلق دل تنگا او دلم خوش دکا لکاتا خلق کمو تینی او تین آوم دکا ولا پردسی رات چه دم پرانتو دستم دگر دنبا تاو بری دیسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه داخلی باشتم چه دکاو چه بپلکانی باشت برسم دکاتو هر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوی گوت مای عمر اتو لو خود سل لو خود بیناکری اوان دا پیغمبری خواهی درس غوزی تو و لغمی تو ده بخول لغمی خود دانی بوی گوتم والله ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استعاتو لکن من لنفسی خوشم خوش شویستری برزن اگه وکو پیشو عمر ای مجبیر بکنوا بخواهی پیغمبری خواه من صلی اللہ علیہ وسلم لهمش تک زیادر خوش دیو لخوش من خوشتر دبی وازبه پیغمبری خواه من نگه لخواه من زیادر خوش بی برزن بلکو زیادر لداکو باب من زیادر لکتو کرمان خوشتر بی و کلو حدیث پیشوا بخاری در جارتوا که پیشوا ایبو ردره پیغمبری خواهی فرموی صلی اللہ علیه وسلم فوالذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده خوشویست من در فرموی صلی اللہ علیه وسلم دیسان لی رسویان در خواه برزان لکات که پیغمبری خوی صادق علوی دری راسته مصدوق علوی کدری براز دادن دری دیسان سوین دخوا بوسی سوین دخوا برزان دیسان لبو اوی دل نیام هم بکاو ده فرمی قسم با الله هیچ کام لئی و ایمانی تواو نابی حتی امن للای خوش شویستر نبم لداکو بابی ولا کچو کری ده فرمی ایمانکی تواو نابی تن جا پیغمبری خوای صلی الله علیه وسلم بو باسی دا کو باب دک بو باسی کو چکر دک برزن سبارت به کور و کت خوشویستین کس ول پیشترین کس دلای چیا دا کو بابتی و بنسبت دا کو بابش عزیزترین خوشویستین کس چیا کو چکرتی بلام دبی تو پیغمبری خوات صلی الله علیه وسلم لهم او انا خوشتر بی و ات دبی تو پیغمبری خوای هر بجری بس خوتو داکو بابتو کچو کرد اگر نفست داکو بابت کچو کرد داوی قصه کرده ویگ موقیف ویگ شته چی انده کردی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی شته چی زیادری ده کردی دوی تو امری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و رضابونه که بسر همیان هر بجیری خوشویسنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادر لکسو کارد برزن لمال و سروت و سامان بلکو بگره لتیک رای خلچی او واجبه او تا خوشویسمان ده فرمی لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين دفرمي إيماني هيتس كسك دانام از ريبتواو نابي حتى أمن للاي خوش ويسترو لبيشتر نبم لكسوكاري لسروتو ساماني لتيك راي خلشي لتيك راي خلشي بوي برزان دبي أو مالو سروتو سامانو كسوكاري هيتت دبي هموي بكار بيني لو رزابوني خواو لو بس ريخسني ديني پیغمبر صلى الله عليه وسلم والناس اجمعين لهمو خلشي دبي زياتر خوشتر بي نخوا نخواستا زود زرب داخوا كابرا دبيني افرتي توشي گناح بوا مخالفه پیغمبري كدي صازم لو لبروي نكو خلق لي ناراضي بي نكو خلق غازاندي ليبكا بلام تو دبي غازاندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسرد نهيري برزان اگر تمشاب كين خواي گوري هرشه چي توندكا لدروس کراوکان یگر هاتو شتیچان لوانی که باس ما کرد لخوا لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لتیکوشان لپینای خواهی گورت زل و علا هر بجر او تا خواهی گورت تهدید دکا با تولا هر کسی که داکو بابی خوشکو برای خیزانی حشیرتی یعنی شتیگ لمعلکی لبازرگانکی لخانی سکنهکی للا خوششویستر بی لخوا و لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیاد تی کوشن لپینای خواه گورا بسی جی را گره خواه گره فرمی قول این کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادا و مساکن ترضونها او هشتی که خواه گره باسی دکا برزن او خواه گره وکو غریزه یا وکو فطریات لدل مانی ده خوش مان بی ده کباب مان ده بی خوش بی خوشکو برا من خوش بوی کچوکر من خوش بوی خیزان من خوش بوی عشیرت و ملتی خو من خوش بوی مال و سروت و سانی سامان و خانی و زوی خو من خوش بوی خوش بسنی هیچ سرکام اگلوانا بی شرعی تیدانی ها بلام دبی تو خواهی گورت زل و علاو پاشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاشان اسلامت لهمو امانا خوشتر بیانه برای پیغمبری خواهی در فرمیر صلی اللہ علیہ وسلم خواه فرمانی پیده که اگر مسلمانان هر کاتک اوانه ان به پیش خواه و پیغمبری خواه و اسلامی خستو اوانه ان لخواه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام خوشتر بیست فتربسو حتی یأتی الله بی امره والله لا یهدی القوم الفاسقین و اتبا ساوروان بکن بغزب یک بعذاب لیان خواهی گورت زل و علا و خواهی گور رین واقعی کسان ناکا كفاسق واتل ري دردتن بويا بيشوا ابن كثير رحمتي خوالي بيد فرمي ان كانت هذه الاشياء او شتانك باس ماكرت احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا اي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم واتركاتك امانتا خوش تربيست او شتانا لخواه پیغمبر صلى الله عليه وسلم لتي كوشان لبيناي خواهي تاوروان بكن بزانت سحزابكتان ديت السري مجاهد وحسنج رحمتي خواني بلتفسيري حتى يأتي الله بأمره ترن بعقوبة آجلة أو عاجلة يعني وتو خواهي قول استا خواهي قول طولتان دكاتوا يعني لمودها وزمخشريج لتفسيري وآياتي رحمتي خواني بدفرمي وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها براسي وآيات زور زور تندل وآياتي تنتر ندي ذاك خواهي قبل أبو شيء وهرش اللي بك إمام قرطبيش دفرمه في الآيات الدليل على وجوب حب الله ورسوله ولا خلاف ذلك وأن ذلك مقدم على كل محبوب دفرمه بيشوا قرطبي أو آيات بلغيه كبيوست خواه فعشان پیغمبر صازم خوش بي خلاف لوينيا وأوانا بسر همو خوش بيستكان هر دفجة تون خلشي مكي لكاتيك ك زانیان دینی ها سلامت نیه و خلچی مکی تون دیا کردیه لسریانو به همو شویک ازیت و آزارن دن ولی خواه فرمانی ها پکرا که او مکی که متا مزروینه بز بگینه بگینه خزمت او بیتی همیان بزیهشت مال و حال و کس و کاریان خواه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی هم سلاموی هر بشرد اماش هر که تک برزن اگر معارضک دروز بو لبینی خوششویستی اوانه و خواه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دبی خواه و پیغمبری خواه بسر همو اوانه هر بجيرين برزان زعادة كدري فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هر كاتيك ايما كسو كارو مارو مندارو تزارتو بازرگانيو جيان من هر بجار بسر خواهو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيكوشن لپنه خواهي گورا خواهي گورا فرميت ساوروان بن حتى يأتي الله بأمره بوهي که خواهي گورا غزبك تام بين تسري او رو اوهي هاتو تسر امتي اسلام او عذابي كاتو تسر ايما که اوان دست زلیل بوینه، اوان دست زبون بوینه، اوان دست جیر دست بوینه که امتی ملیارک و 600 میلیون کس لعالم کس اسیابی صفری پاش پاریزشی لبو ناکه بداخه و روژانه مسلمانان قتل و عام دکرین خیر و بیریان دزری او هم ایهانم سکاتیان برانبر دکری برانبر بخویان برانبر بدینکیان روژانه ها و شرق و غرب یک دنگ بوینه و کوک بوینه خلافات نیوانیان بزیش چه بلاون سن اسلام یک دنگن روزانه مسلمانان کو قتل و عام دکن سبحان الله کو مسلمانان تیک بردن هموی نتیجه ای و ایمه پشتمان لخواه پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اسلام کردیا او رو مسلمان ماندیا بلام لوچه ماندیا سمرخین رشتون و عرق رشتون و ماندی بون و تاقو برو بوم لوچه ده چه برچی کسی چی بیدینی دور لخواه کسی چی اباحی کسی چی خراپکار بداخوه مسلمان او رو كأنما لو دنياي دروس كراينه وحرقان لدين وقبره قيامتي خوانيه سبحان الله كاتك دادنشن الا دولنا وديو يقدر دنين الا ليكتر دخينن الا يقدر تكفير وتفسيق وتبديع دكان سبحان الله خلشي كافريان بدلا وانا يا خلشي قن احبار تنها وتنها بيقدر خريكن هيجي شو كاريانيا هر اويا بس خلشي لبيغمبر صاصم صار دكانوا سبحان الله والله زور سيرين بيدي زور نازم کوزور اد بخویان ددن دین خلچی له پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرد کنوا خلچی له سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرد کنوا خلچی له خوشوستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرد کنوا خلق دی پیغمبري خوای خوش بوی دی له پیغمبري خوای بیت پیش عبد الله نه دوری دیختو خواه پنامه ده اواموی نتیزه که اوه برزان خلچی لخواهی ساردکینه و خلچی لمزگو ساردکینه و خلچی لبرایتی ساردکینه و خلچی لرحمت ساردکینه و خواه پنامه ده زاوانه که باز من کد برزان اوا واجب واجب وکو نیش وکو روشی تبی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم خوش بی خوش بیست نکی ایمش لو پیغمبر ساسم برزان دبی ترجمه بکن یعنی خوش بیستنی پیغمبر ساسم شربت خواردنوانیه گوت من بر رادیک دبی پتر بی لخیزان و مندال و باب و داکو تیک رای خلچی اگر نعوه محادیثانی خوش بیست ماخین دوا که پیغمبر صلی الله تعالی وسلم باس لو حقائقانه دک او راسیانه کله بردست ما داد نک براستی نابی اما خو مانی لی دور بیخین لبرو اگر ما پیغمبر خو ما خوش بیست صلی الله علیه و سلم ناتوانی سر پیچ بکین او گو شاعر در تعصیل الهه و انت تظهر حبه هذا لعمری فی القیاس بدیع لو كان حبک صادقا لا اطعت و ان المحب لما يحب مطيع و کدلی گر خوات خوش دبید بو یاخید لری او آخری چی نامعقول دلی اگر راز دکی فرمان بری با رگه خوشویز نبیلا دلی که واتا کسا که اگر پیغمبر ساسم خوشویز دبی جویر علی بکن انشاءالله ثمرو میوزاتی خوشویز نی پیغمبر ساسم ما اگر ایما پیغمبری خواه من خوشویز تو داری خوشویز نی پیغمبری خواه من لدلی خواه من ساند او که اتا برو بومی دبی برو بوم مکان سیا طبعا برو بومی خوش خوشن انشاءالله اگر خواهی گوره تمنی داین اگر هفته اشتر به خدمت تان گشت مو بس لبری داری خوش وستنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکین یعنی سبحان الله خوای گور زل و علا سمان پیدا بخشی زانه و برچی ور دگرین پاشان دین خدمت پیوند کانی وی برز خوش وست فرمو یو نو بری الرحمن الرحيم دوباره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باب جسمي على جرفرم باب جسمي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته براكم اللهم صل خوش لي لكن براسي يعني سكان بدي خوي بو بلان براسي عندك شتيش كلا يعني بين استا تيست عندك سيده سبكي بون من استادويني لا منطقي ما مزقتش ليا خيزاني ما مستاكي جني كوكرتوا لمكبيري مزقوتي بنا مولودي كردية بكيف خوان دجي خوان برز كرتوا حس يعني سرودو انوحشتين كردية باشين جني زمن بنزيكوا عفرتك اشتخوا بزير بزداري نكرو بانس كرغو ترغوزي بيشي بانجي كربوين هندشتين برسي بونمونا يعني خيزور عمتي كربو برو كردنو فانتور و مكياج و خورازان و اواني همو حلال كربو خيزاني ما مستاشا حتى يعني حديثي هنا بو حديث يعني بختاني بعزت عايشي كذي فرمي بكات خوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم سرقبلاني لمسلمانان منح كرد فاشان ريبه دان لبر اوي مردنیان ببیویتەوە بە هەمان شێوەش گۆدوی برۆ کردن و مکیاج و خۆ ڕازابنەوە بیدایەتی من ئەکرێ دوای حضرت عایشە فەرمی یا رەسوڵا بیکەین فەرمی بیکەن بەڵێ ئەو خێزانی مامۆستاشە یعنی احتمالە فەیزا کە ناوی برین ناوشتی ناوێتن باشە بۆ جەنابتان یعنی وەکو جەناب پیاوەکی بەڕێزی مادەم هاتینەوە لە مارە جێڕاینەوە مامۆستاکەش دیارە باشە نەچووی لەگەر مامۆستای دانیشن مەسەلەن بڵێن خێزانی مە یەکەم شت هاتینە ئەو شتێککە باس دەکەی ئێستا لەکنی باسکەی شتێکی واکرایە مەسەلەن جار دەبینی دایتێنە سەمعی داخلی بلێن دەنگ چوویتە دەرێجە احتیمالە غەرەتە چیان کردوی یان ئەگە غەرەتی چیان نەکردوی مامۆستا ئەو شتە کوکرایە ئەو شتانەیان گوتیە قسەتان لەگەر مامۆستاکەی کردبی خۆی دوێنێ ئەو شتێک کردو برێن بەس ئەمن لە مەتخەی نەبووم بەرام نەک داخلی هەردا بیانە خارجی یعنی چار کۆران پێنج کۆران لە ولاتر لە بۆیان باسکردن دایان گوت دەنگ بە تەواوەتی دەگەیشتە دەرێ یعنی دابێ خارجی باشە ئینشاءاللە خواز زاد داتو ئینشاءاللە خسیر سەدەکەی السلام علیکم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا باوچي اسمي اويكا زنابت باز دكي ديري حقا اوانيكا كرايا قوترايا اگر بدريتا مو كبيرو دنجي افرد بتسيتا دريو وباشن اوقصانيكا هموي نصوصي لسلا مسلا برو كردن او حديثي لسلا يعني ناكر انسان قصيري بكوا مشتي حلو بالايا دبي او زنابتا نري مع مستاي يعني قصي لك بكن او شتاني بنا بيشي برين او شتانا قوت رايا تبي اموش غريب كري ان شاء الله قصي زيادة شي لسادكين ان شاء الله بإذن خداي رب العالمين زلوا على فرمو خوش كفير دوس السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته باش ما مستيزور باريس خدا سلامت كا خوش شي قورم خماس كا خماس ابستيارك من اوه لبر خوش ويستي في غنبري صلى الله عليه وسلم دزده هر ايشة چي دكم درم بسم الله الرحمن الرحيم بناي خواو في غنبري اه زائزا ناي ويج لگر ناي خواه بينام نقلو اوي بيك مشرق لگري باشا جواب دادين و خوش كمشرق جور ممنون السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فرمو خوش كنورجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال درازي بي ما مستغير حلقم غلطم بو ما مستلوم راسك والله ما مستمن للاي من يعني هزدكم أم ظلم بيغمبر لإيمي إيمج لبيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو أو آياتي ما مستدري بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنيتم عريض عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما مستيقظ قدر يعني عند الزهر خونم في وليتي أتو هزده كيف قد بخود السوكي يعني يقدر يتن جونك شتاشي في يعني زور ناخد السوكي لوي يعني لزور زارم زاري وهو يعني آزاريان دائما لو دو حتى كشتاشي أم ناسم لو دو حتى أم نازما خواردني خلقي تونة وتونية سبحان الله يعني يادي مولود يجبو درمنا هاد يعني جملة برنامج اشتراع قدبو يعني وآزاري يعني لما عليك اليام سبحان الله ما مستب يعني اوكات الاخوه دي تمام صح يعني حزك يعني ما يعني باش هيك النبي غنبر صلى الله عليه وسلم وكو اتج ودري اگر قسكش ما مستا غلط نبيتن خوي غوري دراز هر اون درون كنا ما ما مستا سلام عليكم انا بس صرت صاف شي جم رسبي بي يا ربي خو باداش تا توكسي غورم ان شاء الله خداي غورم موفقت كار رسبي دنيا وقيامته بي خوش كان مجين اگر قسل السرق سكاني باوشي اسمي بكين طبعا برای برزم یاد کردنوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتی چی مشروعه شتی چی ممنوع نیا قوات قدغه کراو نیا اگر بزوابطی شرعی بی اگر بزوابطی شرعی بی پیوندی معنی فرم باو چی محمد سلام علیکم مامو سی برز و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو باو چی محمد محمد برز معلومی زنام تدونی یادی مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اللهم صل علیه بس کتماشای وضعی مسلمان اندکه ای تماشای او خودی خوشه ایسته ای که برو بازاری لنگه برو بازاری قیصری برو او مولانه که هیا حمی کس مسلمانه حمی کره مسلمانه کسی کری لیک ناکه ای و تماشای شکلی انکه لخناو که داری لگواری داری ای کرکان اکسکان لپانتورو کابوی داری نازم نفتی تسکو بیسر و برداری باسلو کابرای اکلا انگیری حزب چیا خوشویستی که برایش یا خوشویستی دور لرزناتن آفرت چیا یعنی او حزب او کابرای خوشویست که چبری بجیده که باشه اما حمان دعایه ویده کن پیغمبر ما خورده صلی الله علیه وسلم باش لولا يادي مولود حركز بريانادا السنة شي بيغمبر يعني بدي زندقاته حتى دقينو سارش كمانجي مولوده كسك ما ندري كاكا ومن بحيات سواك منكزيه والسواك ما قد ما دام روزي مولوديه لو ربو لو سواك دانانم حتى دقمو مولودي يعني زور سيدة باشا خوشي بيغمبري صلى الله عليه وسلم بس مولود كذنا هذه تاز زنابت نفسي دوا إن المحب لمن يحب مطيعه كائفة عمله في غنبري دواي أخوائي قولوا دفرمي أجر أما تأخوذي بدواي في غنبري كون كأمو بدواي في غنبري كتنا أجر روح كذنو يبدأ إخوة خير السلام عليكم خوش بي باوش محمد أخوائي قولوا باداشي بخير الداتو إن شاء الله فرمي خوشك عطية السلام عليكم ماما أخوائي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته عطية خان يا ربي إخوال السبين يا دوام وبكو تمن دريج وبكو يا ربي اخواتي فالمرديقار او انسان اهوي بجي اغيوصر يجي ديني اسلامتي وغيج بحق اللهم امن لباش نويجي نيوراني دور تارك حاتي دكم تيشو باشي يحسري دوي دكم لباشي يمغريبي دور كحات لباشو لباشي يحيشا دور كحات لباشو لباشي اس بينش لباشي سنتك اوها هلو بسيارة ابو دادا عطيام أري والله. بس أرتاح وكوب أدري أجيل وجواب زبدين خوش من إن شاء الله. بسيارة شيء وسم هبو ما مصيبر. دم يدور دك حلو بيم بتكفت روناشي رش وسبيان ويجي للسرب كي قبولة كيان. أنا ده استمر لما زجوت روناشي نما مستل لها وليري نوي ما. لما زجوت المدينة من وراء. لما أبي دريم أبي. لخدمة ده بنخش من دياري قبولة إن شاء الله قبولي دك لما زجوت يدادري نجي لصدق إن شاء الله. وي بسرت ساو ده بسرت ساو ما دياري كمان دياري كمان قبوله خوشكم بسرت ساو ربي بحشتي فردوسي أحلام إن شاء الله أما جلا لما زقوت يدادين بخيري زنابن يجلس هذا كين إن شاء الله لما أصبح خير بيسر أخوة قدر إن شاء الله ما أنت خير بيار هلو ودش جواب دينو ما بيو ديار تفسدي بردبان بنزبت باوشي شما يا براي برزم قوتمان ياد كرنوي پیغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم اشتيش مشروع اشتيش ممنوع نيا زان سنان لسر كرديا بلان قوتمان بزوابتي الشرعي بزوابتي الشرعي وزي قاية وين كما يمليرا باسي ادل لكام كين بلان افرتان لوان هي هادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كانوا نشوينك لمزگو تیگی لحولا چی بونا اینکان کوب بنوا مزموع آفرتا چی بریس باسی جیان نامو سیرد نامی پیغمبر صحاصا مکن بلام دانی بمکبیرو دن جیان بیتا داری و لبروی صوتی آفرت آورتا براستی باو شوی دروز نیا ککره و پاشران یعنی آفرت نابی ایشی مفتی بدینی دوری مفتی بدینی یعنی لمناسبه استا عیسیو که قصایه و خوشکانه کردیتی او عیسیو که لمزلیسی پیغمبر صحاصا آخر افترا کردن بدای پیغمبری خوای دروز نیا مسئله برو کردن او اوشت برای توا لعن الله النامصا والمتنمصا یعنی فاعل و مفعولکا بکرو لگا کراوکا تساوی کبروی که دگری تساوی لیو هده جهودو چان لعنت یار چوان تغییری خلقی خوای دکن خلقی خوای دگورن دروز نیا مسئله پانتول لبو آفرت دروز نیا لبروی پیغمبری خوای لعنتی کردی لو پیاوی خول آفرتان دستوینی ولو آفردش خول پیوان دستوینی پانتور لسوسیتی پیاویه متعبتی او پانتورانی او رو لبدکری بخوای رنگ بریم لبو پیوان دروز نبی اون دت تسکو دروز که پانتور دروز نیه لبو آفردی بله آفرد توانی به زمای لبرم کال جیوا شته چو کوسر وار بی بلم مسئله پانتور آفرد او دروز نیه مسئله مکیاز کردن آفرد اگر لبو پیاوی خوی مکیاز دکا خوی در رازی انتو شرعی زریگری لی نکردیه اصل و افراد لخمی پیای خوی دای به تایبتی لرشگاه چو رو که فسادی زور بوا افراد دوی بشه بی خوی عرضی پیای خوی بکاتن که پیای چو داری چاو نبرتا اولا اولای بلام لو داری مکیاز کردن و برو کردن و خو رازان نوا او به هیچ شوی چی دروز نیه چو خوی گفرین ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها افراد دوی رازاوی خوی بشارتو الا اوی که پیویستا دول پا دستو دموتسامی نبی که نمی هذا علماء دران دبي اويش دا پوشي نابي چو اگر افراد اگر رازاوه و پانتوري لبكردو بروي باري کردو یک بار درماني لخويدا او چو خورد کرد بيتوا اواش شیوینیه که حلال که هنده که فتاوای شاسیه یعنی اوروپی خوش مسلمان آگه دار بن یعنی دجمنان ایمه براست و تسبر بوینه جیانی او ملتی پردن عقیده پردن اخلاقی پردن زلو برجی دین تعویلی آیتا کانده کن معنی کانده زیگه خوی لادن خلکانه که پیا بوینه یعنی سبحان الله لزیاتی با دینی خوای خلچی بگورن دیانه لبا خاطری خلچی دینی خوای گور بگورن اوانه هیچی دروز نیه عمل امتحان داینه اگه داری خوما بین سه چار روشی دنیای فری ما نده او نوع کسانش براستی اگه دار بلن خواهی بترسین از رعوکم علی الفتی اجدعوکم فتوه اجدعوکم علی نار او ایک بزور ادبی فتوه بده و بزور اتلو چونه نو اگر شوی فتوه توقع کرنه لزیادی خواه پاشن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او زلوی برای برزم زنابت برو اگر او آفرته و سیدسان آفرت کشت شکلی تاکید کنو بزانوه یا وانیه شو زوزر خبر بغرطی نقل دکری و اگر وابو اوشتانتان وکوری راپورت جگم بنا بردستی ممری ماماستا جان زنامت پیاوه چو برزی لو مزگفتی لمناسبه پیغم برسام او همو خالفات تا اما سیقه دکین خیزانی خوما چیشی خوما نارتکر خیزانی تو بلام اوشتانه گوتیه هنی باویش دی تاکیب بکا هنی تاکید که اتا وشتکانی لبو راست بکرتو زارش که او حالیه بناوی اسلام و بناوی دین با دوباره نبتو انشاءالله برای اکام خوش کفیر دوز داری امن لبر خوشویستی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هر ایش کارش بکم دلم بنای خواهی و بنای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا و درسته انا خوش چی برزم اما همو ایشو کار کار من دای بنای خواهی بکن زلو علا شو خواهی گره فیر من دکا برین بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم و پیغمبر صلی الله علیه و آله بخوی لی شکان فرمودی بسم الله الرحمن الرحیم نه گوته بنای خو پاشم بنای خوم و صحابه کان شوا پرورده کی شکان بنای خوای بکن نک بنای خو هم کن شبغ اگر هشت کل اگر نای خواینه اگر نای پیغمبرش بی صلی الله علیه و آله دروز نیه و کو کبره اتا کن پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی ان شاء الله و شئتی اگر خو از گوت از دبی فرمی اجعلتنی لله ندا تو من دنیا هاو تا خوای زلال پیغمبر لی قبول نکرد شو حقي خواهي قوليت زل على كداش دي بسم الله يعني خواهي اوي شيء منو تودكم بناي تودكم اتو نبي نايكم لدي خلاصيات اللي خواهي نشان دي كبسم الله دكي داوي مدد ويارمتي لخواهي دكي خواهي من عبدة چي زعيف من بيم ناكرت ويارمتي مدي سيهم شد كبسم الله دكي يا ربي خواهي ما اوشتي ببي او سنتي دكم كاتو پیغمبرت پر روان کرديا كواتا دروز نبري بناي خواهي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس بناي خواي بري بناي خواو بسم الله اللهم صل على محمد بسم الله بكم طلب بسم الله كلو اخوة صلواتك اجدو پیغمبر صلى الله عليه وسلم درست بلان بناي اخوة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بناي اخوة لقناي اخوة هیچ تشك باسم الشعبي نازم باسم سي اوانا درست نیر شکات خودان قو بسم الله تيوال عزا وانا خوش کن ورجين خوش چی برزم او قصي اتو ده که هیچ بیا شرعی تدانی خوش چی من اولا ناخی تو خدا موفقت که امن پیروز بایی لده کم انشاءالله خوش چی من اوا زورتی کلابونک لگر پیغمبر صلی الله عليه وسلم یعنی براستی خدا موفقت که شتکه جوانه بالفعل د بی ام پیغمبري خوای له خو معنی سیب کین خوش من له پیغمبري خوای سیب کین چې پیغمبر صاصم بابا گورې ام رحمان به قربانی بی دی فرم انما انا بمنزل الوالدي لولده پیغمبر صاصم بابا گورې ام بو خزانه کان دا چې ام بوینم لقد جاءكم رسول من انفسكم یان النبي اولى من انفسهم بالفعل ويخش برزم بو یا به ايش پیغمبر صاصم ايش ما پدګم شما پارته چین ل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخوش پیغمبر صلی الله علیه و سلم دل ما خوش دی پارتی چین پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه کت هیچ غرتی د نه بلکو اوا شته کله ناو ناخد دا هيا ک جناب برجانه ک پیویلو پیغمبر صلی الله علیه و سلم روس بی خوش من خوای گورا زل علی ل قبول ک هیڅ څه شد بیا شرعی نه خوای گورا او نعمت لګاتو ک دی ولګر ایمج بک ول سر شمان زیات ک ان شاء الله باو چی محمد دلی تمشای وضع خلشی دکن بالفعل یعنی اوی ک لمناسبة أين كان يمكن أخذك زوري رول عمر دكا أخذك زوري ديتا مزقوتو أخذك زوري مزقوتا كان آمد أخذك زوري كدنيا كبراستي يعني نازم من أول ناخي خوم دريم يعني دنيا ويستم عزم كد يعني مش بيان بجداري أو قربارغي كان بلام قدرا لبر قربارغي رينبو يعني أوي كدوالة تلفزوني ريبورتاج يعني كدبون الشاني دا حقا تنزور خوشو من حسن ذكر دنيا كأنما سبحان الله بيغمبر صاصم لهولي لدائك بوا والله يا وهستم ابو كانما بيغمبر صلى الله عليه وسلم له وليري يعني سبحان الله وخكش دست بيشوازي بيغمبر وست خدمت بيغمبري خويا مبا عيدك هسه شي زوزور خوش طبعا انا نقمن ابي لقرم نفسي الشعور يوب راسي روجا شي زوزور خوش كاوي دبين دل ما خوش ان شاء الله بلان بداخ ولا بران برجدا كاو خلك زوري دبيني طبعا كم تل لو خلك يدي تمسكت له معلومات باوش محمد او خلك يدي سيت ماركم ولا كان او خلقيني كده تمزقوتك كان او كده است سفرينا شرعي او خلقيني ده تمزق الحمد لله سواد زوريكا بوريكا لبو خلشي مسلمانه بلا بلا غير وجد نيجران دبين كه خلق زوري لمار كول مول ولا بازار كان دبين كه بو شي ونركا تماشا كبراي برزم اما او شارخو ما خوش بي ودل ما بو شارخوش ما خوش بي واو خلقي مش خير ده براي برزم تو كه تماشا هوليري بكين كردستان بغشتي بتايبتي هولير تماشا هوليري بكين براي برزم هولير الحمد لله خلق شي اون درسنا دابوني لي تكان دزاني اون د استام دوستا سندي كرديانو كرديان نانتواني او ملته بيدينو بي اخلاق بكن بلا كاري گرو گشتي اندروس كت بلا نانتواني بتواوي هستن خلچان لو هيناين كاك دزاني چي له هولير د جبراي برزم دزاني خلق له هولير چا وارق له هولير يا برو خلچ دنيا هنا ليره کويا كردو تو او خكي له ماركو مولا كان بخواي اگر همي هورت كيوا كم وي خلچ هولير بي او خلقه مولودی با پیغمبر ساسم دکاو دیتا بازار خوشی در دبری دل نیاد دکم او خلقه نیه که دی سر سالی دکاو دست مارکو مولکان دل نیاد بند در من بخلچ خو من خوش بی بانا امید نبین الحمدلله خلچ اولیری او خلقه که دونیه که دیت من لسقراتی و لبازاری بون او خلقه که نمز گفتی بلام اویتر من نارم خلچ اولیری همون ملائکتن لهر مارچ او دست دکیه بلام اغلبی الحمد لله بدینه کیا او زو خلک به خوای خلچ ایرانیا خلچ اواره لو لو لو لا هینایتیان برو د بو تماشای زمان اندکه زیاله زمانه کان لحمو قرکو لګوند هدا لګوند کانش خلک چاینه بو شرمی خلچ بشچینو ایشی دعاره بکنو یان خلچ شتی به سروبر الحمد لله خلچ ایمه زوز ور باشه بلام لګر اوجدا د بی ایمه کو خلچ مسلمان دی فعل خو مام کینو یعنی زختو پاله پستو یک دروست کله سره خلک کدش تیرانه پابند بی بدابونی لی تکانی ما خلق اگلی ایران دی حل سیطر داخل بو لحدودی سفوریشتی بولی خوی فرد داتن اوشتانه بلام لگر اوشتاده بی ایمه و خلقی خومان استحب بکین و بالفعل فیلی هم کن که سنتکان زندوب کنوا چوکو خوشویستنی پیغمبر سلاسم بطنی بزنیا بلکو خوشویسته ده بی متابعی پیغمبری خواشی لگر بی و الحمدلله استاشتماشاده که لگر او همو قنوات فساده کوره برای برزم دزانی چی مؤامره دکره او همو قناته او همو فضائيه دزاين تسپارو بود زشي او خلقه اللي سرف دكريتن كردنا وي او همو كافتر ياو مساس طبعا زيقاي دس خوشي اما ليلة دس خوشي لقين لا هزا كاني ناخو لبرياني بوليس يعني لو حمله كدست يعني بيكد الحمد لله او مساس زاني هبو لاولير قبات يعني كرد الحمد لله او قمار خانا كانش او لبيش يعني كوا قبات كان ما زي دس خوشي مالا لبرياني بوليس دكين خواه موفق يعني كا ان شاء الله هنگاي باشتو تاكتر بن كالحمد لله ومساز كان قباد دكا طبعا لو معلوماتان اويك مساز دكاتوا دبي بلاني كمي شهاده معدي صحيحه ببلان بداخوا او برزاني كتسن وقباد كرني كان شهاده انا بمو الى ملكاني اوروبيان هنابون اواني كمساز دكا نمو الى ملكان هاتني رو بداخوا خلقه چه ده صلات داريش لبشم شدان گزور ازيت ماندید لقباد كرني ومسازانا براستي ذا الحمد لله وقفات كانوا ديوان ناردانو ميدك قمار خانه كانوا اوشتنا ومحاوله بكري وخلك كليرشا يعني بيان نيرنوا واقنشتو ان بيان نيرنوا مجتمعات شان لو بكنوا تيكري خلشي خمان نبن وكدشين دري تبي عدم تعرض يا بيبدري وبشوي شركو بيك بين دري نك سمعي او شاريما لك دار وكان ذا ميدك ان شاء الله الحمد لله قرا وجدت مشاكل اخوي بزياد استاذ يق السواك هم خلك السواك دكس دياري دير ريش بردانه وقرا زور بوحجاب نقاب الحمد لله روج بروج زور بول اخوي بزياد بي استمز قبل كان الحمد لله الاخوي بزياد بي سبيده كان دا قاعده دو سي صب اخوي امن نو هتا كان هتا نو هتو اشتيش بخوي شي ما بانكم داي قامت بكدي بتني نيشم كرديا زار وي كان فرق نيش لغرم كردبي است الحمد لله اخوي بزياد بي مز قبل كان وند زور حموش جماعات تقدر تكري الاخوي بزياد بي طل ما خوش ونا امدني نبل محاوله كاين زياده لغا خلشي خصيب كاينو سنه كان اوكي خوش که عطیه خان روس بی بیده چی من سنت دو جور من هی بشه چی پیده گوتی مؤکده بشه چی پیده گوتی غیر مؤکده او زمن همون لو باز دکم باو شوی کدرم بی که زوز و خیر دگاتی انشاءالله زنامت مادم عزل لیه سپینان که لخوی هسته خوش چی من لبو نیجی سپینه دور که از سنتی دز نیجی بکا دور که از سنتی پیج نیجی سپینه بکا که نیجی سپیند که لپاشین نیا که روش برز بوا او زا چشتا نیشه یا لدور که عطمانه چار مانه یا حتی اشتا تا دوازده مانه یا لچاری کم تر نکی باشا نيجي نوراني كبانجي دا دز نيجي تقدر كع السنة دز نيجي بكا باشان تصار كع السنة بكا دودو لبيج نوراني تصار كع السنة دودو كنيجي نوراني تكرت لباش تصار كع السنة بكا دودو لبيج عصري زور زور خيرة تصار كع السنة بكا دودو زور خيرة لبيج مغربي دور كع السنة بكا لباش مغربي دور كعت ماني تصار ماني شش ماني تابيزر كعتي بلا ما تقول أجب بتاني تصار كعتي بكي زور باشا دودو لپیش اشیاب که لپاش اشیاش دور کعت مانه یا تصار مانه یا حتی از در کعدو زیادش مانه بلا ما تو لپاش اشیاه تصار کع سنت دو دوب که انشالله خیره چی زور گورد دگاتی برزن با او اندازه یا حتی نکوتایی بابتی او زرمان تاک وفتیشتر بخواتن دست بیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.